для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Шубар паглядзеў на яе, убачыў задумлівы твар, які зрабіўся, здаецца, яшчэ больш вабны, і адчуў раптам, што яму сорамна і шкада жанчыны. Але ён перамог у сабе гэтае пачуццё, сказаў амаль весела: «Хадзем са мной». «Куды?» – зусім не здзівілася яна. «А куды я, туды і ты?» «Не, мне так нельга», — сказала яна проста, як умеюць гэта рабіць натуры шчырыя і непасрэдныя. «Я за яго адказваю і перад Богам, і перад людзьмі. Без догляду ён не можа, трэба, каб нехта заўсёды быў пры ім». Чубар даўно яшчэ з таго моманту, як зайшоў у хату, прыкмеціў, што пра мужа, які зрабіўся і вялікім няшчасцем для яе, і няйначай ужо непамерным цяжарам, яна гаварыла без падкрэсленага шкадавання, але і без ценю раздражнёнасці ў голасе. Адчувалася тое, што здарылася з мужам, самым непасрэдным чынам датычыла і яе. Яна ўспрымала гэта з усведамленнем непазбежнасці і свайго абавязку перад ім. Таму Чубар ажно пашкадаваў, што не падумаў пра гэта перад тым, як рабіць сваё недарэчнае запрашэнне. Але гаспадыня надзіва сама захацела прадоўжыць гаворку. «Лепей ўжо ты заставайся тут», — сказала яна без сарамлівай умоўнасці. «Не, я павінен ісці», — усміхнуўся ён. Яна падумала: «Куды цяпер ісці можна? Дарог заўсёды багата», — няпэўна адказаў Чубар. «Куды хочаш, туды і ідзі». «Але ж на гэтых дарогах цяпер неспакойна». «Так, неспакойна. Тады лепей пачакаць тут, пакуль не ўляжацца гэта вайна. Не хочаш у хаце, можна знайсці утульнае месца ў лесе. А я да цябе прыходзіць буду. Хоць у вёсцы таксама можна перачакаць, бачыш, лес адразу за хатай. Уцячы паспееш, калі немцы раптам заявяцца». «Не, не, не ў гэтым справа. А ў мяне на столі сена ёсць, калі ў хаце не хочаш». «Не, я не пра тое». Чубар аж на дзіву даваўся, як лёгка было гаварыць з ёй. Здавалася, пра самыя складаныя рэчы. Галоўнае, не трэба было нічога тлумачыць. «Заб'ёць цябе аднаго, калі будзеш гэтак бадзяцца», — уздыхнула яна. «Чаму ты думаеш, што я адзін?» «О, мяне не падманеш». Чубар апусціў галаву. Бачиш, нібито використала момент яна. Я навіть не даюся тебе. Кажу все, як єсть. Дивно ли, сьогодні на мене бицем найшло, що я ж ніколи не була ще такая. Чубар витер об чистий ручник руки, подякував за обід. А тепер треба йти, сказав він. Раптом йому стало невиносно сидіти у этой хаті. Ужо нейка чужина, спитала яна, ускинувши голову. Ага. Чубар подійшов до окна, глянув на вулицю. Скрозь було пусто. Значить, не застанешся? Не. Ён узяв винтовку, пішов до порога. Тоді і яна подалася слідом. У сенцах Чубар спинився. А може, побудеш хоч до вечора? Усе ще не хотіла розставатися яна со своєю думкою. Я підвезла б тебе куди треба, сходила б у Гареличі. Там у мене брат бригадіром. Так дав би коня колгасного, а я відвезла б тебе, раз уже не можеш іначе. Слухаючи, Чубар прихинувся плечом до драбинів, що були приставлені до стіни, каб лазити на поддашок. З удячностю взяв жанчину за руку. Подаючися наперед, тая стіпанулася уся, пройшовши по телі гарячої хвалі, і Чубар з пакутливою виразністю уявив собі, як зараз адчує на твари яє стоєне, але тривожне дихання. Нехта довго соўгаўся за дзвярамі, шукаючы клямку ў хату, ажно ляскалі ў сенцах вёдры, што стаялі на лаўцы ўздоўж бакавой сцяны. Тады зазыба памкнуўся чалавеку насустрач, расчыніў дзверы і, не чакаючы, пакуль той пераступіць парог, адступіў крокі на два на хату. Увайшоў Мікіта драніца. Мікіта быў трохі выпіўшы, напускаў на сябе важны выгляд, але гэта яму не давалася. Па-першае, постаццю ён для важнасці не выйшаў, а па-другое, вочы ў яго сёння бегалі так, нібыта ў ранні, яны сарваліся з цвіка, увечары ніяк не маглі трапіць на сваё ранейшае месца. Вялікі, як сплюснуты Мікіта, ў твары сніўся. З правага вука вытыркаліся пакручаны ў кольцы рудыя валасы. Мікіта, як некалі бацька яго, не дачуваў на адно вуха, можа, таму і вырасталі адтуль гэтыя валасы, але ў адрозненні ад бацькі сын доўга не прызнаваўся ў сваёй глухаце, хоць людзі ўсё роўна здагадваліся пра гэта. Пры гаворцы Мікіта заўсёды цішэў, лаўчыўся падстаўляць чалавеку здаровае вуха. Але трэба аддаць яму належнае. У смешныя гісторыі гэта часта здараецца. Мікіта пакуль не пападаўся, нейк усё выкручваўся, быццам меў трайное чуццё. Як ти й того? Кашлянув Мікіта. У їх на двоїх, на Ксюту і на його було гетеє недоречне «як ти й того». Я к тобі по справі, як ти й того, знов кашлянув Мікіта. Бачу. Ставши спіною до драниці, Зазиба покручував кнот у п'ятилінійній лампі, на яку покуль хапала гази, скидав нагар. Дик, по справі я, як ти й того. У нерашучості тим часом топтався у порозі Мікіта. А хто тепер так собі ходить, га? Язичок побелелого полум'я остався на кноті, і поламаний тінь со столі Зазибової хати перескочив на стіну. Так от. Драниця уже вийшов на середину хати, але по-ранейшому їм нібито захрасло що. Зазиба от такої нерашучості зробилося смішно, і он сказав поверковно. Так ті говори вже одразу, ті сядай вон. Господар показав на услон. Драниця послухався і утрапьона сів, заклопочено глянувши під ноги собі, ті не нанес Марфі гразі з вулиці. Апранутий Мікіта був по-восінську, довгою пошитою з бабіновіцького шарики, фуфайку зеленого кольору, як з військового. Фуфайка доставала йому трохи ніже й коленів, була широким поясом, який тримався по боках на матерчатих вушках. Бабіновіцький шарик багато кому до війни шив такі фуфайки, і дядьки шикавалі у їх по той і по гетий бок бесіді. На шарикові фуфайки у навокольних вьосках була ажно мода. Але на драниці адмисловая одежина не ляжала, хучей висела. Усе шарейкове умельство гинуло на їм, як на знарок. Зазиба кинув драницю смешливым позірком, успомнив, як говорив про його Парфен Вершков, коли приходив у той вечір. Парфен нездарма нагадав тоді районного уповноваженого по Веромейковським сільсовєті Мяшкова. Саправди, Мяшков був тим чоловіком, що поплатився таки за свою дружбу з драницем. Тоді вони їхали разом з містечка. Викликали у Бабіновича усе Веромейковське начальство, відомо уповноваженого, так само старшиню сільсовєта Єгора Піліпчикова і усіх старшинь колгасов на нейкую кустовую нараду. Але так повелося вже, де начальство, там і Мікіта драниця. Той раз він так само видумав собі справу у Бабіновичах. Сталі говорити, що Веромейковський крамник Даніла Боц намочив на знарок соль, тяжей буде. І Мікіта довго обурався, покуль жонка не дозволила сходити по соль у сільпо за 7 кілометрів. І ось Мікіта напакував важкую торбу, принес на горбі до вазов і закопав глибей у сена, що було на санях уповноваженого. Мерзнуть у містечку йому довелося до самого вечора, коли після наради сільсовєтські колгасні старшині собралися у сліповській крамі, блазе на вулиці стояли колядні морози, які на ночь особливо даймали у дорозі. Зазиба з Ягором Піліпчиковим поїхали з містечка одразу. Одно постояли трохи со знайомими старшинями на базарной площі перед церквою. Зазиба наогул з молодих годов неохвоче був до пітва. А Ягор Піліпчиков у той день чомусь і спішався домой. Найдовжей у містечку затримався Мяшков. До його й долучився Мікіта Драниця. Мусить, вони у крамі довго один одного пераважить не могли, але коня після усе ж нік здолілі викерувати за містечко і пустить по наєжджаній дорозі на Веромійки. Коню мяшкова быў прывучаны да бабінавіцкай дарогі, упаўнаважаны нечаста, нечага ездзіў з вёскі ў мястэчка, казалі, што ў яго там жыла братава ўдава. Таму вазакі і апынуліся неўзабаве ў верамейках каля пажарнай, дзе ў прыбудове была сельсавецкая стайня. Абое яны былі моцна п'яныя, ляжалі ў абдымках адзін у аднаго на халодным сене. Лейцы былі завязаны за шмаргам на мікітавай назе. Калі стары цітоку бачыў іх каля пажарнай, на дварэ ўжо быў глыбокі вечар. На ўсім на сонных мужчынах на кані, што прывёз іх у вёску, па сваёй ахвоце ляжаў іней. Цітока ажно злякаўся спярша, гэта ж такі мароз, магло ўсё здарыцца, але пачуў, што людзі дыхаюць, замітусіўся каля саней. Першага ён завёз упаўнаважанага. Той кватараваў у сілкі хрупчыка. І Цітоок разам з сілкам аднеслі нерухомага мяшкова ў хату, паклалі нераздзяванага на ложак. Лягчэй было з Мікітам драніцам. Аксюта нібы адчувала, што і выбегла за вароты адразу, як заскрыпелі пад вокнамі палазы. Заліў не дзізенкі, як тэй таго! Яна дала мужу кухталя і сама, як ваўчыца, якая кінула яго на плечы сабе, патарабаніла ў хату. Здаволены, што гэтак развёз людзей на спачын, Цітоок паехаў адганяць каня, які дрыжаў на марозе усёй скурай. Толькі на другі дзень ужо ад людзей стары пачуў, што Мікіта драніца па дарозе з мястэчка, ледзь не адкусіў упаўнаважанаму мяшкову вуха. Мікіта заўсёды, як напіваўся, страшна скрыгатаў зубамі, тады нават жалезным чым разняць іх цяжка было. Але пра гэта ў верамейках ведалі, і не знаходзілася дурняў падстаўляцца яму. Не ўбярогся адзін мяшкоў. Калі яны ляжалі на возе ў абдымках, драніца неяк дацягнуўся да ягонага вуха і пачаў жаваць. Уратавала трохі мяшкова тое, што вуха само выслізнула з зубоў. Назаўтра мяшкову давялося паехаць у бальніцу, каб там палапілі вуха. А верамейкаўцы паднялі смех, маўляў, драніца паквапіўся на чужое вуха, бо думае сваё памяняць. Людскі смех, вядома, мае свае адмоўныя станоўчыя бакі, але мяшкова простой недарэчны выпадак неўзабаве забралі з верамеек назад у Крутагор'е. Упаўнаважаны гэтак нядобра скампрамітаваў сябе. Справа была даўняя, і пра яе цяпер успаміналася без ранейшай прыкрасці. Зазыба мог пасведчыць і тады, і цяпер, што вельмі рады быў ад'езду з верамеек мяшкова, як упаўнаважанага. Да ўпаўнаважаных, а іх вясковыя людзі таксама называлі начальнікамі, у забясецкіх калгасах былі прывычныя таксама, як і паўсюдна. Нямала іх перабыло ў верамейках за мінулыя гады, але Зазыба З нейкага часу пачаў заўважаць, што паміж тымі упаўнаважанымі, якія прыязджалі ў вёску да калгасаў, і тымі, якіх накіроўвалі сюды пасля, было пэўнае адрозненне. Першыя упаўнаважаныя амаль без выключэння няблага ведалі вёску з яе людзьмі. Мелі ці то агратэхнічную, ці то ветэрынарную адукацыю. Тым часам сярод пазнейшых упаўнаважаных былі ўжо людзі іншага тыпу. Часам некаторыя з іх не мелі ніякага дачынення да сельскай гаспадаркі, працавалі да гэтага недзе звычайнымі сталаначальнікамі, можа, пісарчукамі, якія няздольныя былі ўжо з ранейшай здатнасцю трымаць аловак у пальцах. Якраз тады вось пачаў гуляць па беларускіх вёсках вядомы жарт пра аднаго паўнаважанага, які не мог адрозніць грэчкі ад лубіну. Мяшкоў таксама належаў да так званага другога тыпу раённых упаўнаважаных, а Зазыба якраз лічыў, што зусім няблага было б, каб такія упаўнаважаныя падалей трымаліся ад калгасаў, бо ў адрозненні ад папярэдніх, якія не толькі выступалі на агульных сходах, але таксама давалі сялянам парады, вучылі мужыкоў, як весці гаспадарку па шляху інтэнсіфікацыі сельскагаспадарчай вытворчасці. Гэты ўжо лічылі патрэбным загадваць і кіраваць. Тады добра, калі такі паўнаважаны п'яніц альбо ціхі лайдак, якому абы грошы ў раёне плацілі, а калі раптам трапіцца зацяты дурань ці яшчэ горай шчыры недарэка. Таму Дзяніс Зазыба ніколі не пашкадаваў тады, як ад'язджаў з верамеек у паўнаважаны Мяшкоў. Успамінаючы цяпер пра ўсё гэта, Зазыба падумаў таксама яшчэ пра адно. Гэта пра Мікітаву здатнасць сыходзіцца з новымі людзьмі, якім выпадала доўга ці мала жыць у верамейках, асабліва з тымі, што мелі дачыненне да ўлады. Удавалася яму амаль без перашкоды і, напэўна, заводзіць дружбу можа якраз таму, што апрача самахвярнай гатоўнасці да паслуг прынесці, падаць, Мікіта яшчэ валодаў адчуваннем той нявызначальнай адлегласці ў паводзінах, якая падабаецца багата каму і за якую часам шмат што даруецца. Усе ведалі Мікіту, яго неразборлівасць, перакідлівасць, і ніхто разам з тым не грэбаваў ім. Пакуль гаспадаром у верамейках быў Чубар, Мікіта вадзіў дружбу з ім. Не стала Чубара, Мікіта выбраў сабе брава Жыватоўскага, які добрахвотна стаў у верамейках паліцэйскім. Зазыба цяпер бачыў драніцу нібыта наскрозь. І ён здагадваўся, што той не так сабе прыйшоў сёння ў хату, што няйначай паслаў Мікіту нечага сюды брава Жыватоўскі. Тым часам драніца і сапраўды меў пэўнае заданне. Брава Жыватоўскі падгаварыў яго пайсці да Зазыбы і забраць ордэн чырвонага сцяга. Маўляў, хопіць! Параскашаваў Зазыба з прыгожай бляшкай. А як не захоча, як ты і таго, муляўся некі час драніца. Тады пагразі, навучаў брава Жыватоўскі. Але драніцу ад гэтай прапановы моташна было. Ай, ты ж паліцэйскі, а мне ён не аддасць вордзіна, як ты і таго. Прабаваў выкруціцца з ласкотнага становішча драніца. Яму па праўдзе не хацела ісці да Зазыбы з такім незвычайным даручэннем. А мне яно, як кажуць, І не па кані, і не па глоблях, даводзіў ён. Трэба неяк па справядлівасці, і як тэй таго, бо вордзін жа зарабіў на вайне за зыба вон, а не мы з табой. Дзівак, але ж немцы і нам нешта могуць даць за такі ордэн. Гэта ж табе не абы што, некалі першы ордэн у саветаў быў. Дык ці мала навошта ён немцам спатрэбіцца, гэта як спраўны дакумент, пашпарт ці партыйны білет. Ай, а то яны самі партійных білетаў нарабіць не могуць, быць то ў іх, як тай таго казённай паперы няма. Да і вордзень таксама не цяжка адліць. Для гэтага ж, як тай таго, трэба толькі хвормачку мець. Ха, могуць. Але сапраўдныя дакументы альбо ардзяны ім таксама патрэбны. Тут важна нумар дакладна ведаць, тады нідзе не засыпляшся. Адным словам, Мікіта, шкандыбай да зазыбы, патрабуй ордэн. Ты не палохайся, калі што, а я ўжо з Адольфам пагавару, як у Бабінавічах буду. Можа, яны і табе, які медаль дадуць за гэта. І вось Мікіта Драніца сядзеў на ўслоне ў зазыбавай хаце і злаваў на самога сябе. Яму пачынаць размову пра ордэн адразу, як пераступіў парог, а ён даў сябе ўгаварыць і рассеўся, нібыта прыйшоў у госць. Было ж на горача дыхаць. Нарэшце Мікітава злосць перайшла, мяжу ён крутануў галавой. Дак гэта! Я па справе, як тай таго, сказаў жо. Зазыба падбадзёрыў. Гавары, якая ў цябе справа? Вордзен твой патрэбен. Зазыба аж насціпануўся. Каму гэта ён спатрэбіўся, як чужым голасам спытаў ён? Германцам. Германцы з табой гаварылі пра мой ордэн? Канешне, гаварылі. Мікіта адчуў сабе ўнутраную ўраўнаважанасць. Зазыба нечага не закрычаў на яго і не пагнаў з хаты. Не хлусі, нібыта не паверыў гаспадар. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.